السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لبزانغو كتك إيمان ستكوى مقدما مريفو كتكانا نوكاتي ولبيكوى مفينيو موجة وموجة متنجية katika maudhui, katika mada ambayo nimedhamiria kuizungumza. Na mada hiyo si nyingine, nilipendelea kuzungumzia wujubu ittiba'i salaf, wujubu ittiba'i salaf, wajibu kwa kuwafuata as-salafu salih, wema waliotangulia. Na katika hili itaanza na kitabu cha Sheikh Ahmad bin Muhammad al-Sadiq ambacho kimefanywa tarjama na Sheikh Saleh bin Saad al-Suhaimi hafidhahu Allah ta'ala, akielezea hiyo mada. Qala hafidhahu Allah, amesema Allah mhifadhi, katika ukurasa wa 32 wa kitabu Faslul Maqali fi wujubi ittiba'i salaf al-kiram, Faslul Maqali fi wujubi ittiba'i salaf al-kiram, kwenye ukurasa wa 32 asema: innal haqq as-sariha alladhi la mira'a fihi 'inda ahli al-basair wa uli al-albab هو وجوب اتباع السلف، فهم أعرف الناس بمعاني كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. أسمى حكيك حكي يوازك بسا أما يو هينما بشان دنياك ني مبالي يوات والينووني عند أهل البصائر مبالي يوات وليو نووني وأولي الألباب نوات ونياكيلي، هو وجوب اتباع السلف، نواجيب وكفوات السلف. فهم أعرف الناس بمعاني كلامه صلى الله عليه وسلم، وسبب واو السلف ديو واجوزي ووات ambao wanayafahamu maana ya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, kwa kuwa wao faqad shahadu alwahya walishuhudilia alwahy, bi maana ya alquran wassunna, wameshuhudilia alwahy waltanzil, na ule ushuko kwamba Qurani inashuka, wao ni mashahidi wako pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam. فكانوا احق بالاتباع، وكاو ndio wana haki zaidi kwa jambo la kufuata mtume alayhi salatu wassalam. Na kwa kuwa wao walikuwa wana haki hiyo na wakamfuata mtume alayhi salatu wassalam, na sisi vile vile hatuwezi kushika njia ya sawa, sharti tuwafuate wao, na ni wajibu katika hilo. Huwezi kushika njia ya sawa kama utakwenda kinyume na as-salafu as-salih. وقد دل على وجوب اتباع السلف الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان زمكوجة دليل زنزوجيش وليب وفوات السلف الصالح دليل ذا كتاب القرآن كذلك دليل ذا السنة الحديث زمتم عليه الصلاة والسلام كذلك والإجماع إجماع علماء أمباو نيوين نيليم يشريع وأقوال الصحابة كذلك كأول زم صحابة زمكوجة كبينيش وليب وكفوات الجياء السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان لكن في كأول زوال ولوفتها وطويمة زم شهود الليل قبل يقوينجي كتاجة هزو دليل أو هزو أدلة فإذا تزم خجوة هذا الصلف فإنذني في ناني معنى موضوع نسمى وجوب اتباع السلف وجوب وفوات السلف سلف كنا ناني معنى سخيزي كنا مرينو شنو زما أهل البدع والأهواء ونزمون زمانين وتبو تفوت نكون سبيش دعوة السلفية كن مجينا أمبايو سيو صحيحي قلوا مبقى بهذه الطلاب وكثنا نجيوا شنو كفهامو sasa salafu hao wanaozungumziwa ni kina nani baadhi wanafunza ndio kuelewa kwa hiyo kuna haja ya kuarifisha as-salaf hata kama ni kwa ikhtisar kwa kufupisha kisha ndipo tuingie katika adilla ambazo tutazitaja katika mlango huu katika ukurasa wa 11 wa kitabu hiki hiki anasema mtungaji wa kitabu hiki تعريف السلف لغة تعريف يا سلف كلغة وجوه كذب سلف كلغة إنما نشانيني لازم مهلوة سؤال لنتاج كلغة على استلاح بمعنى يا كشرية كلغة معنى لغة يا كعرب لكن كشرية نمعنى جي واتوا نوسيكا نفاني هيو أو شرية يا دين يا كسلام ننو هيو لكسيمو إنما نشانيني لنما نشانيني كذب شرية nakupeni mfano kabla ya kuingia katika taarifu hii mfano as-sala sala fi lugha ni dua mutlaq ad-du'a khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim chukua katika mali zao sadaqa ambayo sadaqa hiyo itawatoharisha wao itawatakasa na uombe dua wa salli alayhim uombe dua إن صلاتك سكن لهم حقيقة دعاياك وهمتم وهاو ما صحبه واكو وكيوا أمبيا وانا فسنين وتوليم كونا قلت هيو نكي لغة لكن نكي شريع نيني معنى يصالة نعبادة أما عبادة هيو نفنقل وقوانين التكبير سيو إنفنقل وقوانين التسليم إن مشارك ياكي إن مبوز زاكي إن واجبات زاكي وهكذا hiyo ndio maana ya sala kisheria. Kwa hiyo tukisema as-salafu lughatan usije ukachanganyikiwa. Bwana kuna wengine wameiwata neno salafu kwenye lugha tu. Simwambia ana salafiyu, akwambia kwa hiyo wewe umetangulia. Maana yake kwamba huyo bado hajaelewa mafuhumu sahihi ya as-salaf. Kwa hiyo Sheikh anasema as-salafu lughatan man taqaddama ni wale waliotangulia fis-sinni wal-fadl katika umri na fadhila katika lisano la Arabi imekuja man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatik alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl lisano la Arabi katika vitabu vya lugha asema salafu ni kina nani man taqaddamaka min abaika ni wale waliokutangulia katika baba zako وذوي قرابتك وتوافوا كريبوا الذين هم فوقك في السن والفضل أما وكجو ياكو ويوي كتك أمري مياكا ويوي نمتوتو وهو نشاكو تموليا نفذيلة فيها وهو نفذيلة كلكو ويوي نكتك هيلو إنينجيها آية يا الله سبحانه وتعالى اللي بسيمة فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين tukawafanya wao ni watu walokwisha pita na ni mfano kwa wale walokuja nyuma al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Maalim at-Tanzil asema wasalafu man taqaddama min al-aba'i. Alikuwa akizungumzia aya hiyo katika kuitafsiri hiyo aya, sema wasalafu, hapo salafu, man taqaddama min al-aba'i faj'alnahum mutaqaddimin liyattaza bihim al-akhirun. Kwa hiyo wakafanywa ni wale waliotangulia ili waweze kuwaidhika na watu hao wanaokuja nyuma. Na katika hilo ni kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam alipomwambia mwanae Fatima, wakati Mtume alayhi salatu wasalam yuko katika uwanja wa mauti au anakaribia kufa, ikawa Fatima ana huzuni sana, analia mbele ya babake, analalamika. Mtume akamwambia, ewe Fatima, usihuzunike, fa innahu ni'ma salafu ana laki. Hii ni salafu vile vile kilugha. Usiwe na wasiwasi, usihuzunike, hakika kama kuna neema ya wenye kutangulia ni mimi kukutangulia wewe mwanangu Fatima. Kwa hiyo hii ni salafu kilugha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wakati akielezea hadithi hii akasema, maanahu ana mutaqaddim qudamaki, mimi ni mwenye kutangulia mbele yako ewe Fatima. Hizi ni maana za kilugha na vitabu kama hivi vilivyoelezea. Ama kisheria, maana ya as-salaf, maulama wamegawanya taarifu ya salaf kisheria kwa mazingatio mawili. Zingatio la kwanza bi'tibari zamani, kwa kuzingatia zama, na zingatio la pili bi'tibari al-mu'taqad, kwa kuzingatia aqida, manhaj. Kwa hiyo, na kwa nini wamegawanya hivi? Kwa sababu maulama wameangalia zile tabaka, maana kuna masahaba, kuna matabi'i. Tabi'i akisema salafu anamaanisha masahaba, ndio walomtangulia. Tabi'i tabi'in wakisema salaf wanamaanisha matabi'in na masahaba pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam. Kadhalika al-a'immatul huda ka imami ash-Shafi'i madhala akisema salaf anamaanisha tabi'i tabi'in na matabi'in na masahaba. Kwa hivyo wamegawanya hivyo, wao wakaleta taarifu zake kama vile ambavyo zimepangiliwa. Ilikuwa ni jisome na maneno yake yote kwa jumla, lakini kwa hakika muda ni kidogo, tasoma kama kauli moja au mbili basi kisha niingie katika maudhu. Chini nuko kwenye kitabu as-salafia hakikatuha wasilatuha bil islam sahih. Katika kitabu hicho nilichokitaja cha Dr. Muhammad bin Abdul Aziz bin Muhammad, asema katika ukurasa wa 32, as-salafia, nini maana ya as-salafia? Qala hiya at-ta'ifatu al-mansura, ni kundi ambalo limenusuriwa. At-ta'ifatu al-qa'imatu bi dini al-islam, ni dini ambalo ni kundi ambalo limesimama kwenye dini ya Kiislamu, ilman wa amalan wa jihadan, katika elimu, kimatendo, katika jihadi. Allati qala biha an-nabi alayhi salatu wassalam, ambapo Mtume alisema, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amri Allah la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amru Allah wa hum ala dhalik. Asema kundi hilo ndilo ambalo limeelezewa na hiyo hadithi ya Mtume aliposema, halitaacha kuwepo katika umati wangu kundi ambalo litakuwa limesimama kwa amri ya Allah, halidhuriwi ni watu wenye kuwatweza wala watu wenye kuwakhalifu, wenye kwenda kinyume na wao, hatta yaati ya amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah, wa huma ala dhalika, na wao katika hali hiyo. Na amri ya Allah jana nilizungumza katika darasa kule kwamba ni upepo utakaokuja kuzinyakua roho za waumini. Katika ukurasa 33 akasema, wasalafiyatu hiya alfirqatu an-najiya, salafia ni kundi ambalo kwamba lenye kuokoka, allati tanju min an-nari, kundi ambalo litakuwa lenye kuokoka kutoka na moto, biltizamiha bihadi an-nabi, kwa kule kujilazimisha na mwongozo wa mtume alayhi salatu wassalam wa manhaj ashabe na manhaj ya masahaba wake ridwanullahi alayhim akhadhan min qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kuchukulia kauli ya mtume nikisha akaleta hadithi ambayo nimeshaisoma bi maana haina haja ya kuirudia kisha kwenye ukurasa wa 35 akasema wa bi hadha al maana na kwa maana hiyo takunu salafia inakuwa salafia nini minhajan baqiyan ila yaumil qiyama ni manhaji ambayo ni yenye kubakia mpaka kiyama kitasimama ni manhaji ambayo kwamba ni yenye kubakia si yenye kuondoka mpaka kiyama kitasimama katika ukurasa wa 40 asema as-salafiyatu nisbatun ila as-salaf salafia nini maana yake ni kuna kujinasibisha kwa salafu saleh وهم صحابة رسول الله نوني ما صحابة ومتم صلى الله عليه وآله وآله وسلم وإمة الهدى نما إمام ووغوف من أهل القرون الثلاثة كتكوات وزل كرنسات الأولى زمانز والسالفون ناو كثم السالفون جمع سلفي نوينج ونينو السلفي نسبة إلى السلف نما هو نسبة السلف الصالح وهم الذين صاروا على منهاج السلف nao ni wale ambao wameenda na njia ya salafu saleh min ittiba'il kitabi was sunnah ambako ni kufuata kitabu na sunnah wad da'wati ilayha na kulingania kwenye kitabu na sunnah wal'amali bihima na kufanyia kazi kitabu na sunnah fakanu bidhalika ahlus sunnati wal jamaa kwa ajili hiyo wakawa wao ni ahlus sunnati wal jamaa kwa hiyo kitabu hiki kimeelezea salaf kwa hivyo ambavyo tumesikia kisha kuna kitabu ambacho nimenukuu nimeandika kwa maneno yake ambacho kinaitwa wujubu ittiba'i salaf cha Sheikh Abdullah al-Khalili rahimahullah ta'ala yeye asema wasalafu istilahan ama salafu kisheria huwa wasfun lazimun ni sifa ambayo ni ya lazima يختص عند الإطلاق إنحسش وقت وكواتلي وصفه بالصحابة رضي الله عنهم إن وهسم صحابة رضي الله زويله ويشاركهم فيه تبعا واتباعا ونشركيانا نهاما صحابة كتك صفه وكفواتا أو كوينجيا كتك مفهومه من وصف بالصلاة wale waliosifiwa kwa kutengamaa li salahi aqidatihi kwa kutengamaa aqida zao wa manhajihim na manhaji zao wa ilmihim na elimu zao wa fiqhihim na fiqhi zao wa amalihim na matendo yao wa akhlaqihim na tabia zao kwa hiyo nakuta hapa huyu shekhe ameifanya da'wa salafia au manhaji salafi imeingia katika kila upande katika aqida, katika muamala, katika fiqhi, katika kila kitu. As-salaf wao wamefundisha kila kitu. Maana as-salaf hapa ni Uislamu kwa ujumla wake. Katika sehemu nyingine akasema kanukuu maneno ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi kitab al-qawa'id al-muthla. Yeye Sheikh Muhammad akasema as-salaf ar-rasul alayhi salatu wassalam. Katika qawa'id al-muthla. Asema salaf mwanzo kwanza ni mtume wal khulafa ar-rasidun na makhalifu waongofu was-sahabatu na masahaba wat-tabi'una lahum bi ihsan na waliofuata hao kwa wema min a'immati al-huda katika wale maimamu wa uongofu kisha akasema tena fal manhaj as-salaf manhaj ya wema iliyotangulia huwa tariqu allati yahsuru biha tahqiqu al-mutaba'a ni njia ambayo kunapatikana kwa njia hiyo kuhakikishwa kumfuata mtume alayhi salatu wassalam lima kana alayhi rasul kuyafuata yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal akhdh bil athari na kuchukua athar bi maana ya hadithi na maneno ya masahaba wan nisbati ila salafi ama nisba ya salaf bi maana kama ni mtu mmoja atakujinasibisha fa huwa salafiyun atakuwa yeye ni salafiyu kama vile mtu anajinasibisha na ushafi akaitwa shafiiyu kisha akasema fa salafiyatu aidha, salafi vile vile, hiya tariqu, ni njia, wasabilu alladhi yasiru alaiha wa yantahijuha atibau as-salafi as-salih, ni njia ambayo wanaenda nayo na wameishika wale wanaofuata salafu salih, wa ala ra'sihim, na katika yule kichwa katika hao wa mwanzo kabisa au salafu salih, an-nabi alayhi salatu wassalam, ni mtume, wa sahaba radhiyallahu anhu, na masahaba radhiyallahu anhu, wa tabi'una, na matabi'in, rahimahumullah, Allah awarehemu. Kadhalika akasema tena, yote hayo nimeyanukuu kwenye kitabu nilichokitaja hapo mwanzo katika mlango wake wa kwanza, kwa maana lengo langu ilikuwa ni kutaarifisha tu as-salaf. Qala fa hiya idhan nisbatun ila as-salaf wa huwa intisabu mahmudun, ni kujinasibisha ambako kumehimidiwa, kumesemwa vizuri, ila manhajin sadidi, kwa manhaji ya sawa, walaisa ibtida, na wala kujinasibisha huko sio uzushi, na wala sio madhhabin jadid, sio madhehebu mapya. Kisha akaleta baadhi ya ayat kama aya inayosema wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda. Kwa kuwa aya hii ndio tulioanza nayo huku, narudi sasa kwenye kitabu ambacho nimesema kitakuwa ni umda katika haya masala. Tayyib, aya ya kwanza kabisa alieleza al-Sheikh Ahmad bin Muhammad al-Sadiq al-Najjari, ni aya hiyo ambayo nimeiashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man yushaqiqi ar-rasul, na yoyote ambaye atampinga mtume, atamwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainishwa yeye ni uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza huko huko alikogeukia, wa nuslihi jahannam, na tutamfikisha katika jahannam, wa sa'at masira, na hiyo jahannam ni marejeo mabaya. Maulama wanasema kwamba waumini hapa katika aya hii ni masahaba, waumini ni masahaba kwa ushahidi wa aya nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, hawa watu wanaokuja huko nyuma, al-yahud an-nasara, mayahudi na manasara na wengine, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, bimithli ma amantum bihi, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, hata wao pia watakuwa wameongoka kama mlivyoongoka nyinyi. Kwa hivyo al-ulama wakasema kwamba maana ya waumini hapa ni masahaba. Qala Sheikh Muhammad tawa'ada Allah fi hadhihi al-ayah al-karima, Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi katika aya hii tukufu, man shaqa ar-rasul, yule mwenye kumwasi mtume, wattaba ghayra sabili al-mu'minin, kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini, bil adhab al-alim, kawaahidi adhabu iumizayo, fadalla ala anna ittiba'a sabilihim, hilo likaonyesha kwamba kufuata njia yao wajibun mutaajin, ni jambo la wajibu al-aini, lazima. Ndio maana ningesema maudhu yake wujubu ittiba'i as-salaf, ni wajibu kuwafuata as-salafu as-salih. Kadhalik katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi ya watu hao muhajirin na ansar, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Hapa Allah kataja makundi mangapi? Makundi matatu. Kundi la kwanza al-muhajirun, waliotangulia wa mwanzo katika al-muhajirun, na muhajirun ni wale watu waliokuja kutoka Makka al-Mukarrama wakaja katika al-Madina an-Nabawiyya. والانصار ني wale watu walionusuru mtume عليه الصلاه والسلام pale Madina. Kwa hiyo kataja makundi mawili, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Kundi la tatu, walladhina tabauhu, na wale ambao wamewafuata hawa muhajirin na ansar. Tayeb, nini kinafuata? Kala radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko na watu hao, wa radu anhu, na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahum jannati, na kawaandalia wao pepo, tajiri tahta hal anhar, pepo ambayo inapita chini yake inapita mito. Bimaana hiyo pepo, hiyo mito hiyo imetoka itokapo yapita chini ya zile pepo, ndio maana ya tajiri tahta hal anhar. Ama ikisema tajiri min tahti hal anhar, maana yake zile pepo, zile mito imeanzia pale chini yake, alafu ikatembea. Kwa hiyo hapa Allah asema tajiri tahta hal anhar, pepo ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha abada, watakaa katika pepo hizo milele, dhalika alfawzul adhim, huko ndio kufaulu kuliko kukubwa. Sheikh Muhammad asema tadullu hadhihi alaya, tadullu ala wujubi ittiba'i sabili almu'minin, aya hii inaonyesha wazi kwamba watu ni wajibu kufuata njia ya waumini, wa tahrimu ittiba'i ghairi sabilihi, na ni haramu kufuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Ndio maana tukasema ni wajibu sisi kuwafuata salafu saleh, wema waliotangulia, kwa sababu ndiyo dini. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliposema watataftariqu ummati, umati wangu utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, kisha akasema kulluha fi nnar, yote hayo yameahidiwa kuingia katika moto kama hayatatubia, yote yameahidiwa hivyo, kulluha fi nnar illa wahida, isipokuwa kundi moja. Fasuila, akaulizwa ni masahaba, ni lipi hilo kundi moja? Qala hum ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akasema hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya mithili ya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Ndio lile kundi la tatu, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Kwa hiyo ni wajibu sisi, ili tuweze kuongoka, ili tuweze kuwa katika njia ya sawa, tufuate alkitab wa sunna, kitabu na sunna, wifqa ma sara alayhi salafuna salih, sambamba walivyopita wema wetu waliotangulia, na huo ndio Uislamu sahihi. Kwa hiyo baadhi ya watu wasije wakakaa wakaona kwamba as-salafia ni madhehebu mapya au ni dini mpya. Hapana, tukisema salafia tunamaanisha Uislamu sahihi, Uislamu ambao umetokana na kitabu na sunna, sambamba kama alivyokuwa mtume na masahaba wake. Ama katika dalili nyingine ya wajibu wa kuwafuata as-salafu salih ni hadithi iliyokuja kutoka kwa Irbad ibn Sariya maarufu radiyallahu anhu. Irbad ibn Sariya aelezea kwamba mtume alayhi salatu wassalam siku moja aliwapa mawaidha, qala wa'adana rasulullah, alitupa sisi mawaidha mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mawaidhatan, mawaidha ambayo wajilat minha alqulub, nyoyo ziliogopa, wadharafat minha aluyun, macho yakatoka machozi kwa mawaidha hayo. Fakulna, tukasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaannaha mawaidhatu muwaddi'i, kana kwamba haya mawaidha unayotupa leo ni mawaidha ya kuwagana wafa wewe. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi faausina, tuhusie. Kibajaaja sema hapana, ni mawaidha tu haya, mna kitu. Aliingia tu kwenye wasia. Madha kala, nini kasema? Kala usikum bitakwa Allah, nafa mimi, kwa hiyo na wausia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasami'i wa ta'a, na muwe wasikivu, na muwe watiifu, wa inta amara alaikum abdu, hata kama atakayekuwa juu ya mamlaka yenu nyinyi ni mtumwa, yani kiongozi wenu, khalifa wenu, amiri wenu, mfalme wenu, rais wenu, kul mashi, sema utakavyo, maadamu huyu ni kiongozi wa dola, basi watakikana mumtii. Wa innahu man yashi minkum, na kwa hakika mambo yalivyo, atakayekuwa na maisha marefu katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana, fa alaykum bi sunnati, zikitokea hizo ikhtilafu jilazimisheni kushikamana na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi, na sunna za makhalifa wangu waongofu, Mtume alayhi salatu wasalam. Mwenendo wa makhalifa wake waongofu kauita sunna. Lakini baadhi ya watu leo wanaona nini? Ni bid'a wal iyadu billah. Wanaacha maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, wanashika maneno ya watu ambao kwamba maneno yao huchukuliwa na kurudishwa, wal iyadu billah. Qala fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, attu 'alayha bin nawajib, kama tanini nazo kwa meno ya magego. Na hiyo ndiyo salafia, na huo ndiyo Uislamu, na hiyo ndiyo manhaj as-salaf, na hao ndiyo ahli sunnah wal jamaa, na hao ndiyo at-ta'ifa al-mansura, na hao ndiyo al-firqa an-najiya, na hao ndiyo al-ghuraba. Majina yote haya yanaduru kwa watu hao, yote yanazunguka kwa watu hao. Qala wa iyyakum wa muhdathati al-umur, kisha akasema na kukatazeni, ole wenu na mambo ya kuzuka, ay fi din, katika dini. Fa inna kulla bid'atin dalala, hakika kila bid'a, kila uzushi ni upotevu. Katika riwaya akasema wa kulla bid'a wa kulla dalalati fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam anatahadharisha sisi makundi, akasema yatatokea 73 isipokuwa moja, akasema uzushi ni upotevu, msishike uzushi. Lakini leo hii kuna baadhi ya watu, ukisema jamani pote fulani lile liko katika dalala msilifuate, waambia wewe anta tufariku nnas, watakofarakanisha watu wewe, wengi ya msikitini tu uswali, watu waache. Basi Mtume kwa nini aseme alqadariya majusu hadhihi al-umma? Kwa nini aseme hivyo Mtume? Qadariya ni majusu wa umma huu. Imaribu fala ta'uduhu, wakiugua msiwatembele, wa imatu fala tusajihuhu, wakifa msisindikize majeneza. Kwa nini Mtume atahadharisha hivyo? Yani baadhi ya watu watakana warudi waisome hii manhaju salafi vizuri. Manhaju salafi ni manhaji ambayo iko wasatu, ni manhaji ambayo kwamba inabainisha haki, lakini pia inatahadharisha watu kutokana na batil. Na ndio maana mtu Allah subhanahu wa ta'ala akasema udhu ila sabili rabbik, lingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia ya Mola wako, bil hikmati wal maw'idati alhasana, kwa hikma na mawaidha mazuri, wajadilhum, na ujadiliani nao. Kina nani sasa? Si wale watu waliopinda? Leo kuna watu wanasema utume unaendelea huko Arusha, kuna nabii mkuu kwa tutulie tu, sio? Kuna watu makadiani wanasema unabii unaendelea, na wana Qurani yao nyingine, na Mtume Ahmad bin Zaghulam alikuja. Tutulie. Maana ukisema mtu naambiwa umeingilia ardhi za watu, hautakikani utaje mtu. Basi wasingetaja kina Abu Lahab, si ni watu wale? Abu Lahab ni baba ya Mtume alayhi salatu wasalam, ni ammi yake. Lakini Mtume alipotangaza dini ya sawa, akasimama akapinga hadharani, tabbal laka ya Muhammad, umeangamia ya Muhammad, alihadha jamaatana, kwa hili ndio umetukusanya. Radi ilikuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lake Abu Lahab, akachanganywa na mkewe. Tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dhata lahab. Hata dawa wa huku kutaja watu haifai. Naam, asli katika dawa ni kuzungumza bila kumtaja mtu, ndio asli. Naona bwana. Lakini ikipelekea mahala kwamba bila kumtaja huyo mtu dalalati hazitoeleweka, dalalati zake hazitoeleweka, na yeye pia watu watashindwa kumfahamu, anatajwa. Ndio maana ndani ya Qur'ani wametajwa kina Firaun, kina Haman, kina Qarun, katika hadithi za Mtume vile vile. Leo kuna watu wametuletea mambo mapya, wakiadini wanasema ashhadu anna aliya waliyullah, huku hapo ha. Kuna watu umetiletia meno haji ambazo unaambia mtu ujifungia na bomu ulifuka katika sija watu. Ndini hiyo dini gani hiyo Mtume bwana hajatufundisha? Mahwani. Lakini leo baadhi ya watu ukiwataja hao waonekana wewe bwana, wewe ni salafi ya jadida, wewe ni usalafi mpya huo wako unaoleta. Ndugu zangu katika imani, dini ya Kiislamu ni dini ile ile ya Mtume alayhi salatu wassalam, na sisi tuwalingania watu kwenye dini hiyo, kitabu na sunna. Sisi ni ahli sunnati wal jamaa, sisi ni watu wanafuata kitabu na sunna, sisi ni ahli al-athar, sisi ni salafiyun. sisi sio madakhila kama baadhi ya watu wanavyosema, sisi sio albaramika kama baadhi ya mahajabara wanavyosema, sisi sio aljamia kama mahizbi wanavyosema, sisi ni ahlu sunnati wal jamaa, nad'u ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah wifqa ma sara alayhi salafuna salih. Mimi naishilia hapa kwa sababu wenzangu pia nao waweze kuzungumza. Asalullah tabarak wa taala an yanfa'ana bima sami'na, tunamwomba Allah subhanahu wa taala atunufaishe kwa haya ambayo tumeyasikia. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Naam ya Sheikh Ibrahim al-Shirazi, hubban.